أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبلج سنو تربرو نغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه واله وسلم يالناكو يالا دولي خيوول تي موسالكو كيناو لولو مبوكي جولي دي نغي اندك يين تي تيري بوروم بي تبارك وتعالى تي كاتانو بوروم بي ني جيل تاي نينتي آيا آيا 50 51 52 53 biznillahi tabaaraku ta'ala ayi di ñenti ay yi nek suñu kanam borom bi tabaaraku ta'ala mu ngi ci jangal juram benn yoy ba ci jitu moy taqrir bashariyatur rasul suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi saxalal nekku yonent bi alayhi salatu wassalam mindeef yalla mu ngi xamal ne yonent bim nu yonne bi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mindeef la ne nun basariyatir rasul mom yonent bi yalla def ko am malaaka def ko ab jinne def ko extraterrestre def ko liko yalla def moy mindeef ne nun mu juddo ni nit ñi juddo mu dund ni nit ñi dundé mu faatu ni nit ñi faato waye mo gën ci mbinde fi buñ né nek yonent bi sallallahu alayhi wasallam mbinde nénun moy ni nit ñi juddo non la juddo ni nit ñi mel non la mel dafa am way jur bay am way jur bu jigen di yaay am ay mbokk ne nun dan lek di nan am ay soxna am ay dom di febar di am ay jafé jafé de ngeen yaay ay chanena yonent bi dana tok wer cindu tak keureum gis ngeen sax ne bisu tabaski la domam bu goor bu tuddu ibrahima fat lolou ñun wa senegal buñ ko déggé wanañ jé jang lu bare ci dundu yonenti bi parce que ñun senegal dañu gëm ay kimtane lañu gëm ay kimtane yu dul jeex lolou mo ñu indil problème barki dem sax khalifa gi genn aduna gis ngeen amna ben photo bu ñu def montage ci ben jeun ñu ne dafa fenc ci jeun barñe photo ba ngi circuler ma nit ñi ñoo gëm ay kemtan yalla di ñu xamal ne yenen sallallahu alayhi wasallam mbindef la nenun wulida kama wulidal bashar wa asha kama asha al bashar wa mata kama mata al bashar walakin afdalul bashar ñaarel bi moy taqrir mabda ان الرسول لا يعلم الغيب بنن بما يالا مونوي سخالال تي سي اي يي نيك سونو كانام ني سونو يوننت محمد صلى الله عليه وسلم خامول كومبا ولال سو فكيني داني ني يوننت بي خامول كومبا كون كان كينين موم لا ني گم ني ام خامنا كومبا سوبا لوي خيو دا نغي ديغ في ها باركي ديم ريك ديغنا بن واي ني مان كايس دغ دغ كليفه جي نانغول ناكو ناخ مان كيروك بما ديغي موي واخ اك يالا muy wax ak yalla la ilaha illallah yenent bi xamul kumba mom lolou yalla ko saxal alquran sax moko wax qul la ya'lamul ghaib man fis samawati wal ard illa allah ken xamul kumba ki ci asaman ak suuf benen aya bi mune law kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu min al khair wama massani yasu fe kon ne xamna kumba kon yiw rek lay dundu safan duma laal kon alquran dafa ñew mbokk yi di ñu saxalal ne yoni tibay sallallahu alayhi wasallam xamul kumpa la ya'lamul ghaib wa annahu yatasarraf la yatasarraf fi shay'in min al-kawn. Yonentibi du soppeku dara ci adina bi ci univers bi, yonentibi dara la ci munu su geejgi dabar de yonentibi munu ko teye. So asaman si don daan sun kaw yonentibi munu ci deureum. Gis ngeen motax su xinun yonentibi day melni jigen buy mat day def ay va et vient du tok di tuddu yalla nan allahumma ijal hariyan wala tajal harihan. Yalla def ko ay ngelaw ngelaw yu bari bu ko def ben ngelaw. Ya Aisha ne ko togal mu ne ko munuma tok ndax qawmu ad ni la won asaman xir ñu dafa ne day taw qawmu nangam ni la won asaman xir ñu dafa ne day taw ndek mbugal la yon du tok du tok du tok ludul ndox mi commencé nga deg mu ne allahumma sayyiban nafi'an. Ay wa yalla def ko tawbun tawbu taw tawbu jeriñ way gis nga su fekke ngelaw li commencé nak mu ne allahumma ijal har riyahan wala tajalha rih parce que deuk yi yalla alak yep rih nga deg yalla wax birihin sarsarin atiya sakharaha alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin. Deuk bo gis yalla alak rek ngelaw ben ngelaw la len yalla alak ngelaw nga baxul ay ngelaw ño bax motax tay ay ni jang def nuy saxalal ne yonent alayhi salatu wassalam la ya'lamul ghaib. Xolal tay nak fekke nañ ne yonent bi xamul kumpa ñun tay ñuy titéro fi ay nit yo xamne dañ nan demb arsh lañ fa nan ñi nan kursi ñi nan leg leg la fi jibril joge ñi nan big mag yonent bi fa nan ñi nan subhanallah ba yonent bi ñu don rerando big lu nek ngay deg senegal lu nek lo xalat rek lu ngeen xalat ci walu musiba fi ñu ko fi wax té nit ñang koy dund. Waaw dafa melni Sénégal moy premier pays ci Islam ci aduna bi. Yonent yeb fi la ko Yalla wacce ndax liñ fi wax fi rek lañ ko fi wax. Motax Oustaz Aboubakar Diangé dem ma ngi len koy wax khutba bi. Oustaz Aboubakar Diangé néna Sénégal moy Carrefour Kimtan. Ku ñew fi rek di nga waru. Fo mëna joggé bo ñew fi da nga jommi. Lu tax ndax da nga gis wala nga deg wala nga dem fo xamne lang fa gis lang fa deg muso ko gis fan ci aduna ya ci diina yeb nak ni ñi tuumaale yonent yalla muhammad no lañuy tuumaale isa fi ak maryam bo ñu ne la mari wacc na fi mari fanan na fe fele bo na mang ñaata ha nonu ñu waxe yonent lol sen sénégalais sen dret mo am affaire yoyu mom lañ gëm xërem ak kimtan ci sen dret la nek xërem ak kimtan mo ngor wa annahu yonent bi la yatasarraf fi shay'in min al-kawn. Yonent bi amul len lu mën ci aduna bi la yatasarraf moy du soppeku ci aduna bi ñuy gis du ci ngelaw li du ci asman du ci souf du ci dara su mu non dara kon du febar su mu non dara kon du tok wer ci ndu tak kërëm kon ay domam duñu faatu kon kenn du ko genn mak kon kenn du ko door bisu xare oud ba toj bob bi daldi dam bañ bi la yatasarraf min al-kawn. Yonent bi du soppeku dara ci univers bi tay ji la da ngay gis ko xam dañ nan mom da don naw jaar ni ki ne mom ci geejgi la teulle ki ne mom mom mo pousse geej ki ne mo nan geej ki ne ngelaw li bu mu yekati ko mom moko teye ki ne asman bi mu bugge daanu côté balé mom moko joxogn ne ko taxawal lu nek ngay deg de ngeen sax ñu am na ben way bo xamne talibem dafa de mu ñew mu fek talib bi teud mu ne wa ni xala malakal mo ci daf may fonto xaar mu ñew ñu ne mu naw mu ko jik malakal moti xawma ban asaman bu fek malakal moti yore ay pagne ru yu nek ci rek mu pes malakal moti bu tour ru pagne bi daldi wad ru yeb daldi nawat dug ci sen yaram yi dewon mu ne ñi dewon yeb dekk lol di ngeen koy deg fi waaw mu ngok ni ngeen ko degge la ko degge mu ngok kon nak xolal yoyu xol te yonent yalla muhammad munul lol ndaysan yonent yalla muhammad mom munul lool ko munul su ko munul kerek mu def ko bi hamza genni aduna baye taxam mu ñew tim ko ndaysan xol bi jeex mu ne buma jappé yéféri dina ci def ñu melni juroom ñaar fukk nit ni ñi def sama papa bi dina ko def juroom ñaar fukk yéfer yalla ne ko les laysalaka min al amri mbir mi du sa mbiram du sa problème ñi def li sax buñ touwé ma bal len du yow Allahu akbar sunu borom ñettel moy nafyu musawat al mu'min wal kafir yalla daf ñuy dakal tay di ñu wax ñaar ñi duñu musayam duñu yem aduna duñu yem alakhirah julit ak yefer al mu'min wal kafir ha yalla dafa dak na ñom ñaar yemuñ iz al mu'min mubsir ndax julit mom day gis wal kafir a'ma yefer dafa silmaha dafa gumba du gis ci leeru deñum du gis ci leeru beutam al mu'min nak mubsir day gis ci ñaar yeb deñum day gis ay beutam day gis lutax ndax leer gi yalla subhanahu wa ta'ala def ci mom amal kafir amul leer motax wal janna bu nduga janna da ngay deg ñu nan rabbana atmim lana nurana yalla leer gi day lañ bëgg nga motali ñu ko nak waaw yeferi mom amunu leer lendem aduna lendem alakhirah fi zalam lol danañ ko jang ne yefir ak julit yemuñu waaw duñu musayam abadan ñentel moy istihbab mujalasatu ahlul faqa wa ahlut taqwa wal iman yalla dafa bëgg diñu sopplo bëgg ci ñun ñuy tog ak ñak ñi buñu grand place dañu grand place bo xamne ñu ñak ña fay nek buñu grand place yarhamukallah dañu grand place bo xamne ñu ragal yalla ño fa nek buñu grand place dañu grand place bo xamne ñu am ngeum yalla ño fa nek bo toge ak ñetti groupe yi ñetti nit yi sa xel day nek ci yalla da tog ak ñu ñak waye bo joge di tog ak ay lu ngeen koy xawma VIP ngeen di waxawma han lu sa xel ci lu muy nek aduna kesse ndax lu ñuy wax moy mbirum aduna may mark auto bu bes bi kañ ngay non man tay commandé na mark porte mark ma rek kañ ngay tukki kañ ngay rek seen aduna lañuy wax ba yowmal qiyamati mo tax seen xel du nek ci yalla waye bo toge ñu ñak ñi tog ak ñi ragal yalla tog ak ñi am ngëm bes bu nek nga fay jëlé dara bes bu nek ngay yok bes bu nek sa xel di dem ci yalla tabaaraku wa ta'ala mais gis ngeen tay li tax duñ dem moy suñu grand place yep suñu jota yep lan la mbirum aduna waaw mbirum aduna même ci deji sax da ngay dem deji fekk ay nit tok di waxtan ci mbirum kenn xamul kenn du wax mbirum ku deegi waaw kenn du wax mbir ku de lolou man damay dem ci deji ku deeg beccëk suma ñëw gis mbolo yi tok da ngay jek jere deeg ay kaka di kakataay dire mané waaw ñi mom ha dañu fatte li leen fi indi am naño xamne semaine bi passé do nga yagul deug biñ nek dañ doon waxtaan dugg ci politique bi dugg ci khalifa sall dugg ci macky sall ba affaire bi xaw upp ben way ne wa té ñoo dem dugg ci ubi jaaka ji tok ñepp juk groupe boba ñu ñew bu jib jaaka ji ñu ne suñu dugg ci jaaka ji duñ mëna waxtaan nañu wiri na la tok ba bëggay commencé ki ma andal di len ni wa dama degge liñ wax ba ne ko mo baye ñi ñi rufi anhul qalam rufi anhumul qalam ñi yalla dafa yëkëti khalifa gi ci ñoom ñi mom bu yaba nga balen ñu dem mana nit ñi non lañ mel tay ci sun dëkk bi sunu mbolo yëp fep fu ndem yalla genn na ci yonent genn na ci ba ci armée di sax ba ci bir armée li mu ndeme ay xëccok la xulo xëccal fi yow egal fi du ko fi rek kenn du xalaat fi waji ngeen yenu yindiko fi borom xam xam bi neena sa yo yenu ñu diobu bo doful war nga xamne yow mi ya ci top niñ ko yeno lañ lay yenu indi lu fi kon kay war nga rafetal lolu waye mbokk julit yi suñu xol yi ñoo waw mo da yalla di bëgg ñuy tog ak ahlul faqa wa ahlut taqwa wal iman juromel moy bayanul hikma wujudul aghniya wal fuqara yalla dana nu leral tay lan moy hikma xereñ gi nek ci li tax yalla tabaaraku wa ta'ala def ñi am ñi ñak lan moy xereñ gi ñi teddeti ha ñi am ñi amuñ ñi degeer ñi neew doole ñi wër ñi febar lan moy hikma bi du len ludul moy al ibtila natula bu la yalla maye nga am bu yakar ne sa dole mo la ko may bu yakar ne sa xam xam bu yakar ne da nga meuna keur keur yi bu yakar ne gaay yi dañoy yambare yow yaay ponkal man bamay liggey man bamay boy yene nga nalaw waaw motax gis nga dan duma sen morom ndeysan sama ben xarit dafa dugg ci gal yi dem Espagne dem baye ñukoy wër fi ne gam nga Espagne mu wama dalawon ne ma xam nga kuy wax ak yow man ni ba man baat bi xamé na ko dé ñu dem 2 minutes ma xam kan la mané ko yow woyé wo mo Sénégal mune ma dédét ma nga Espagne mané ko fo jaar mune ma ci gal yi mané ko kondé gor gorul mune ma passé na fofu lé kay damay jinné jinné lu dégg né mune ma passé na gor gorul quoi lima def kay gor passé na ko lé kay damay jinné jinné lu way ma jommi quoi no bi mi dem nak ay Tony Kamil lañu indil daara ga nekay day saraxé bopam Kamil yi ba légui mu ngi fa ndaysan biñ dan tafsir daara ja Kamil yi lañ dan jël ndeké mom loolu taxal mendiko yow joxé Kamil yu bari nekk ci suba salay dem kon suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ñu defal illa wujud lan motax aghniya am fuqra am ku am am ku ñak am ñaari aya mo ñu na ibtila la fa amal insan iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa amma iza mabtalahu aidan fa qadara alayhi gis nga encore kon ñaari natula am am natula ñak natula asraf wa du'fa ñi teddati aqwiya wa du'fa ñi deugar ñi neew doole waye lepp ikhtibar la ikhtibar examen la natula ndax yow bo ci bok da nga feug deun bu la yalla defé ci ñu wër def la ci ñi am def la ci ñi am doole yow no mel waye bu la yalla defé tam ci ñi ñak ñi wërëti ñi neew doole ñi amul katan yow tamit noy mel juroom benel moy ashakirun mustawjibun li ziyadati an'am ni'am ñi sant yalla yalla mo waral ci bopam ne ñi sante ñi may sante dama leen di dolir rek kon gaay na ñi sante yalla mais bokku na ci ngumba gi ñu gumba tay ak tekh moy ñu bari ci ñun defa nañ ne bala ngay sante yalla rek da nga wara am xaaliss da nga wara am alal wala da nga wara lek ba suu wala dafa am lo doon bëgg ni yalla may la ko rek bis bobu ngeen alhamdulillah rabbil alamin wallahi 24 heures sur 24 dañu war di sante yalla ndax wama bikum min ni'ma fa min allah bepp xewal bu ngeen meuna am ci yalla baye ko bepp xewal nak su yalla ne bepp kon teunkatu ko ci am teunkatu ko ci wer teunkatu ko ci lepp lu ngeen meuna am ci xewal yalla subhanahu wa ta'ala ci mom la baye ko te way ntaw du ni'mat allah la tosuwa su ngeen doon lim xewal yeen yalla defal munu len ko kenn ci yeen munu ko ñun ñi tok fi ci bir jakk ci kan ci ñun mo meuna lim xewal beutam yi limuy xol kan ci ñun moko ma nekk ci loxo suñu beut yi gis gumuy gis kan ci ñun mo ci meuna sant yalla kan ci ñun moko meuna konté xewal gogu kenn munu nañ jël nopp kon bo kenn munu nañ jël ngelaw li ni noy kaddu yi ñi wax xolal wir gu yaram gi ñi yalla may Allahu akbar waji neena bo xébé lila yalla may taxawal ci sa buntu kër 2 secondes nga gis ko tané 2 secondes nga gis li ko tané nga gis ko xamné mi ngi bëgg mel ni yow té yow bu go mel ni mom 2 secondes ngay taxaw sa buntu kër la yaangi mer yaangi ñaxtu 2 secondes bo taxé sa buntu kër nga gis ko xamne kuko ne won kay melni ki mune alhamdulillah wa ay ñewal yow buñu ne kay melni ki nga ne nonu mashallah man ni ma melni baxna dañ ma bayyi ni ma ñibbi ah kon nañ sante yalla netali won na len xissa goor ga milliardaire saw ñeen nga xamne ci xewlu aduna la mësa dund ba am 80 ans juroom ñett fukki at mu xey suba benn jour xam nga mak bo jeme mak bo démé ba ci yag da ngay am problème tour ndox lolou ñu bari xam nañ ko bu jëmé mak bo démé ba ci yag dafa am benn feebar bu tudd prostate, mag yi lay attaqué problème tuur ndox ngay am. Moom nag dafa xëy rek mënutul tuur ndox, affaire bu metti la. Ñeen saa bi ñoo xam dañuy xëy bëgg dem toilette duñ dem toilette, foog ñu yóbbu leen hôpital direct. Hôpital ñoo leen dimbali pour ñu dem toilette. Ñeen ñi dañuy xëy bëgg tuur ndox duñ mën tuur ndox. Ñeen ñi dañuy xëy lekk ba pare du rees. Allahu akbar, fokk ñu yóbbu la hôpital. Xoolal ñun fii da ngay lekk ba ni këj altéeru génn dënn bi wala xoola kee moom bi mu lekkee ba pare mënul loolu, dañ koy yóbbu léegi-léegi hôpital pour mu rees, wala dafay naan comprimé pour mu rees, wala mu naan benn kuddu nangam pour mu rees. Yow da ngay lekk ba pare naan kaas teg ci benn pot daal di raay sa bil bi, ñu ne waa ji dafa xiif mu dugg ci maygal bi, mu ne mayga yaa mi kilo mburu ak ñaari kaasu kafe, mayga bi jox ko mu lekk. Mu ne mayga lebal ma kilo mburu ak benn kaas, mayga lebal ko, mu ne doo mayga ne ko génnal fu mu jóg. Allahu akbar, gis nga am na ñoo xam mënuñu loolu. Am ñoo xam ne seen dund dañoo am alal mais mënatuñu lekk ay ruy la ñuy naan. Loo yëf ay benn nekk benn kaasu zi, yow saa yoo xëyee nga dóori liveru muru wala kilo muru ba pare di ko xeeb naan suuruma sax, vraiment suuruma quoi, teyaw ma appétit te lekk nga kilo muru. Lekk kilo muru naan amul appétit moom, wax dëgg yàlla xawma foo ne la tey rek nit ñi. Gis nga góor googu ndeysaan dafa toog juróom-ñett fukki at amul problème, mu toog benn bis rek mënatul tuur ndox. Ñu yóbbu hôpital doomi ndeysaan comme am nañ alal, ñu woo docteur yi gën a mag yóbbu ko ci hôpital yi gën a cher, ay 20 secondes ñu dimbali ko affaire bi génn. Ndeysaan bi mu tuuree ndox ba pare rek docteur yi génn ci biir salle bi fekk doom yi toog, ñu ne leen al sa va alhamdulilah góor gi mu ngi ci jaam. Ñu dugg ci fekk ci lal bi mu tëdd, ñu ne ko papa nu mu demee, mu ne alhamdulilah. Xale yi kontaan ndeysaan, ku ne génn sa chèque yi di bindal docteur yi ay chèque pour may leen remercier leen. Rek ñu gis paa bi di jooy, ñu ne waaw affaire dafa ñëwaat. Mu ne déedéet, ñu ne papa looy jooy. Mu ne ah yéen ñi lan lañ def ba nga leen di remercier? Ñu ne ñoom ñoo la doon dimbali. Mu ne juróom-ñett fukki at yàlla mu may dimbali, kenn santul yàlla. Ah ah ñi ñi rek fi jàng ci ku nekk bi nga juddoog léegi ñaata nga sa nopp bi ngay dégg, est ce que mos nga julli ñaar raak ndax sant yàlla? Mooy maa ngi war naa sant yàlla de. Dox bi ngay dox est ce que mos nga julli ñaar raak nga ne xaar ma sant yàlla? Noy bi ngay noy ndax mos nga ci sant yàlla? Lekk bi ngay lekk ndax mos nga ci sant yàlla? Naan bi ngay naan, dem toilette ba génn, est ce que mos nga cee sant yàlla? Waaw mu ngo ñun jàpp nañ ne bala ñuy sant yàlla rek nga laal sa poos fekk fa lu takk. Alhamdulilah temps yi moom, alhamdulilah temps yi ah temps yi nag sénégalaisement ça va. Mu ne non ça va pas quoi, pourquoi sénégalaisement? Ñun ñëpp loolu la ñuy santé suñ borom, ça va ça va pas, pourquoi sénégalaisement? Du xam ngeen langage boobu, yaa ngeen ko dégg ki koy wax lu mu ci jublu mooy awma dara. Waaw awma dara, awma dara, awma dara. Allahu akbar, yàlla nañu yàlla defal tawfiq. Kon sant yàlla dafa war, wal kafir mustawjib li nuqsaniha wa zihabiha. Saa yoo wedd yàlla xéewal yi la yàlla defal day wàññeeku te day dem. Ki wedd yàlla xéewal yi ko yàlla defal lu mu yàgg xéewal yi day dem, su demul it dana wàññeeku, barke bi la yàlla di dindi. Kon mbokki julit yi ñeenti aayo yi la ñuy jël ma bàyyi cheikh bi mu jàngal ñu ko, qul la aqulu lakum bismillah sabbana. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقودهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. بارك الله فيك. نيا الله فيلي مبوكي سونو بوروم سبحانه وتعالى دانيول دي واخ اك نين دي نيو تك سي يون di ñu bayilo xel di ñu won ñi nga xamne dañoo wéddi seen borom diko tollale ak ay xërem wala diko tekkale ak leneen. Sunu borom subhanahu wa ta'ala digël yonentam Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ne ko qul waqal yow Muhammad loy wax gañi mune la aqulu lakum indi khazainullah man de duma len wax ne wax deug yalla duma len dig limay yalla di yoni yep nak ma nek muhammad nak ma nek geun gi mindeef lolou yep nak duma len wax nak magasin yalla yi nak mako yor ndeysan gis nga de duma len wax ma yor magasin wu yalla yi. Allahu akbar, Allahu akbar. Est ce que su muhammad waxone ne ma yor magasin yi nit ñi war na jam sikki sak est ce que dinañ ci am doute. Waye dedit dafa bëgg tek nit ñi ci deug lo leen jité lo am kattan lo mën am nga fo yeb nak mëno lepp nak ay xolal fi da ngay ko xamni lepp la mën amna sax kuñu doon doñ nan ko badu mën lepp ba gaay jé ko théâtre mën lepp ku mën lepp kan la yalla deegi deeg ko xamne kilifa diine bo xamne mom lepp la mën lepp tout wa yonent nak mom ndaysan gis nga lolu yalla daka téla dindi ci mom motax bu ne gaay lan la aqulu lakum duma len wax nak yere ngi ni nek sama sahaba nak lima len di beug yeb duma len wax ni indi khazainullah ma yor magazine yalla luma neex rek mu soté ko deet. Allahu akbar. Mo ra wana len sang don tok wer ci ndu takeram waxna len ni yonent bi tok ba ciag mu xif mu genn di wër mbeer di medine mu dajek abubakar abubakar bor loxoy mu ne ko gor hilal mu ne dama xif mu ne lolo ma genn manit de ñu tourna mère dajek Omar mu ne ko nañ dem kër Abul Ayyub Al Ansari ñu dem ñu reyal leen benn mbotté mu ndaw ñu lak yonent bi dag li mu jëkka def li jëkka ñor mu ne waji utal xalé bu dem ye Fatima jox ko li ndax wéra ngi ni lekul yapp nek yonent bi daan tok wér du lek yapp gaay kañ ngeen gëjë lek yapp amna ño xamne fi seen bëñ yi yap yaang ci kolé Allahu akbar tay mom la ñaan yap yaang ci kolé am ño xam leg leg bi ñi jogonal dañu jogonal do nga ñew yap yaang ci bëñ yi yoonte bi tok wër du lek yap mo da xol lu wax ñi la aqulu lakum indi khazainullah lima len di bëgg bëgg yépp ak li ngeen di and ak man yépp duma len dik nak lo xamne awuma ko nak fi nak gaay digaate nak dama xiyam ñoo man li aljanna fi firdaws fi yalla ni da ngay poñe yalla ñan di mom de ngeen alquran mune la aqulu lakum indi khazainullah mune haza raddun alal mushrikin li dello la tontu la bu yalla di dello yefir yi yamu ci rek wax len ne mom magazine yalla yi gardé wumako wattumako waye wala a'lamul ghaiba qawma kumpa qawma subaluy xaw sama kanam ak sama ginnaw nak waw ma mana al ghaib ma ghaba anil uyun moy lu faddu gis gis nga fim nek ni ñun ñep suñu bëtt mu ngi yëm ci biir jaaka ñu na jaaka ji gaay ko xam lu fa fofu sax dafa jégué fi ngeen tok kan mo xam légui légui lu xew sa kër kenn xam lolu moy al kumpa moy ma ghaba anil a'yuni ñaari mbir la nak wa huwa naw'ani al ghaib naw'ani ñaari mbir la ghaib haqiqi wa ghaib ifadi ghaib wo xamne deug la ak ghaib wo xamne doli la fal haqiqi la ya'lamuhu illa Allah ghaib deug ken xamuko kudul yalla benen bi moy ñaarel bi moy ma ya'lamuhu ahad wa yajhaluhu akhar amna ghaib bo xamne ñi dañ ko xam ñi xamuñu ñi ñoo xam mbir mi ñi xamuñu ko am ghaib bo xamne nak yalla rek ko xam kon ghaib ñaari façon yoy la bi yalla xam yalla rek moko mom keneen xamuñu ci amna lo xamne nak dafa am ñuko xam am ñuko réré waaw waaw lool ñi xam nañ ko ñi xamuñu ko ñaari façon ghaib yoy ñoo am légui nak yonnent ali sallatu wassalam mom limu wax nit ñi moy wala a'lamul ghaiba khawma suba yawmal qiyam khawma euleuk lu fi xew khawmako legi nak ñun fi amna ño xamne xamnañ lepp da ngay deg kilifa di nga xamne gaay dañ koy tag ne xamna fukki fan yi fukki at yu nek ci kanamam luy xew yi passé fukki at xamna lu xew aw lu wara wacc sax daf koy tag waaw day ñew ci mom tag ko doga xew da ngay deg fi amna ñu xam dañ nan buñ waxé na am mu am déggulén lool bi way nañ ko fi bataay waaw yonent nak mom gis ngeen yépp daf ko dakkal bopam yoruma magasin wu yalla yi xawma suba luy xew mune wala aqulu lakum duma len wax man mi muhammad inni malak man malakala duma len ko wax duma malaka de fi na dañ nan ko yow do nit waaw do nit ñaar ngeen koy deg amul morom diw amul morom ko amul morom legui lan nga yalla nga nit kan moy moromam ha legui buñ la ne yow amo morom te sa morom ñoy nit ñi ñu ko luñ la bëgg wax diw amul morom du ci kaw du ci suuf moromam yalla mus ko defat yenente bi mom ci bopam gis ngeen yi mu dakkal bopam mune nit ñi lan yeruma magasin yi xawma suba luy xew te ma ngi len di yegal ne duma malaka kat la aqulu lakum inni malak allahu akbar kon lu xew mune in attabi'u illa ma yuha ilayya li wor tay mir moy li ñu ma jox muy alquran ñu na mune mom dong lay top nak mom dong lay top li kay leer na wala leerul gay li kay amul lenen amul ay masi amul ay gemtan yi daw di ñew yenente bi su waxon lol sahaba yi ñu gëm ko bu doon ma waxon ma yor magasin yi gaay nako wallahi deug la su ne won ni xamna suba luy xew gaay nako deug la su waxon malaka la gaay nako deug la ay xolal pour won na len lo xamantene danañ wax ne li deug la won na len ko waye def len bañ ñu bokalé yalla motax yenen bi dafa recc missionam dafa réussir 100% 124000 sahaba amul ku débor nako ya yalla fi da ngay gis kilifa diiné gi am ben talib rek mu nako ya yalla rek mu ko waxati mu nako mané ya yalla amna ku fi ay talibam ndax wax bobu ñu nako nga réel bu rek ñoo ñoma top naan may ma yalla yi ñepp dey ngeen ko nañ wax deug gis ngeen ko tek ngeen ci beut xulo bi yi deg ngeen ko tribunal bi deg ngeen ko ray bi gis ngeen ko wa te koku rek ñeneen ñi nak ñaata fi ci senegalay ñoy wax seen kilifa yalla borom jam ñango ak jog leen ñi tok ci bas bi ñepp jog taxaw ñu ne borom jam yi yexira borom jam ñi du moy yalla ha mais dañ koy jël askane la ko nit ñu tok ci conférence auto bi do ba garé rek nga gis ku jël radio bi borom jam ñi yexina jog leen taxaw Allahu akbar yanti sallam mom lolu sahaba yi musñu ko wax même sax ñi ñëwoon diko bëgg jaay nan ko anta sayyiduna wa ibn sayyidina waji ne tek mu ne ko la tatruni kama atratin nasara ibn maryam innama ana abd faqulu abdullah wa rasul bu len ma jaay de neel tek waji ne tek mu ne ko man jaam la neelen ma jaam man jaamu yalla la neelen ma jaamu yalla yonenti yalla ma ken wax sayyiduna mu nga kon aya ya ngok sunu kanam leer nañ mune li wote mbir in attabi'u damay top illa ludul ma yuha ilayya lima yalla wahyu moy alquran bi borom bi ne yonent bi waxal gaay batay qul wax len laaj len hal yastawi al a'ma wal basir est ce kuy gis ak kudul gis mbok yi yem nañ ñaar ñi yem nañ ki ne fang ak ñaari beutam di xol ak kistil makh gumba gisul ndax ñom ñaar ñoy yam buñ la waxon tay ka ñu tan loolu ben nga gis ak nga gumba loy jël lutax da nga tanu gis tanu gumba xam nga ni am gumba metti la ak gumba dafa metti amon na ben waykatu américain bu gumba won dundam yeb la la daan wax ku fexé ba sama ben beut gis dina jël sama alal xaj ko ci digg bi jox la ku fexé rek bama gis sama yaay nu mel sama jabar nu mel sama dom nu mel dama dem Casamance ndaysan dama yag di dem Casamance bañ may ma fa ben xalé magna sax li est ce nekul ci jakka ji tok deglu tafsir premier jour bima gisé papa am ndeke sil ma xala du gis dañ ma ñew ne ma amna ben goor ben pa bo xamne sa kasse rek lay deglu def la bëgg gis bobu xamoon ne gumba rek mané ah ñu ne wa man len tay takusan ñu dem kërëm takusan rek ñu jël sima ñu dox ba yeksi ma ñew fekk ko timis jot muy japp ñu ne mu papa ngi ni mën nuyu ko ndeke sil makhla mu may lambatu oh di yuux nan dama la bëgg gis nomel way gisumako xawmako di yuux ñi ñewon ñepp doon joy ñi ñu andon mu ne dama la bëgg gis nomel way ki mënumako gis ngeen def xol nim neexé fofu la may dooma muy indiko bo bu legi xalé bi mu ngi ak man xoolal waykat boobu loolu doon wax ku ma fexeel ba ma gis sama yaay ba ma gis sama doom ba ma gis sama soxna ma xaaj sama alal ci digg bi waykat yàgg américain yooyu la woon ki Steven de xaw ma mu ngoog moo doon wax loolu gis ngeen kon yàlla subhanahu wa taala wax nanu ne hal yastawi al a'ma wal basir loolu nag yàlla daf ñu bëgg wax ne ndax yéeféer ak julit ñooyam yemuñ ndax lan al basir al mu'min al a'ma al kafir ki gis leer dënnam ak ay bëtam ab jullit la ki nga xam ne dafa silmaxa gisul dëgg yàlla gi dënn bi yàlla fay leer gi bëti yàlla silmaxaloo ko gumbaloo ko kooku xam nga ne ak jullit bi yemuñ xoolal li doy waar ci alquran chaque jour bi yàlla waxee hal yastawi al a'ma wal basir ndax kuy gis ak kudul gis ñooyam gaa yi ne teg ko la question bi ci yàlla teg afala tatafakkaruun lu tax du ngeen xalaat afala tatafakkaruun lu tax du ngeen xalaat ci lim allahu akbar wallaay biñ bàyyi alquran rek lañ alko ne alquran day fëgg xel yi day feug xol yi feug deñ yi selum beut yi ba kenn dootu la mëna nax sa yi ngeen gisee ñi ñi nax ci aduna bi yëpp moy ñi baye alquran yeen sa nga ne non non non diw dafa jang alquran mais deggu ko su ko deggon kenn du ko nax ndeysaan ben ñankar rek bo xamne mom dafa jang nu ñuy ñaané ku mu ñaan rek nga may ko dafa da lay fëgg ayé sonal nit ñi mu ñëw ben bis di sonal ben way na di wax ben way bu melni momit bo xamne dafa jang tontu yi mun ayna allazina yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ana ñi nga xamne dañuy joxe même buñu xif duñ ko lek dañ koy joxe ana ñu wajina ko zahabu ma allazina la yahduna fiha ñu ñaan nak ñi nga xamne buñuy laaj nit ñi duñ len sonal mu ne pat wa mu ko dem nañ and ak ñi nga xamne buñuy laaj nit ñi duñ len sonal ñaari alquran la mu ko gis nga Allahu akbar yalla mun afala tatafakkarun sunu borom neena wa anzir bihi allazina yakhafuna war len ci alquran nit ñi nga xamne ragal nañ an yukhsharu ila rabbihim ñu pangale ëlla dajal len ci kanam yalla fek yobuñu fa dara yobale wuñu ngëm yobale wuñu jaamu na ngeen war motax gis nga alquran nak mom lañ mëna waré nit ñi bu luñ len mëna war fi ci aduna bi luñ waru fa zakir bil quran man yakhafu aid gis nga alquran yalla mu ne wa anzir bihi allazina yakhafuna an yuhsharu na ngeen war ci alquran feug deun gaay avertir len bu baax tital len pour lan eulek bana ñi dem ci seen borom yobuñu fa dara an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'i eulek ñu ne teul ci kanam yalla tabaaraku wa ta'ala duñ fa fek ku mengo sey mbir duñ fa fek ku len ram gis nga motax yawmal khiyam ram amu fa ken munu fa ram ku ku yalla ne ramul ba lol do aya yalla mun la yatakallamun illa man azina lahu arrahman ala sama kon mu ngok sunu borom neena war len nit ñi bala ëlëk ñu taxaw ci kanam yalla amuñu fa ku mengo seen bir amuñu ku fay ram lan tax di len di war mune la'allahum yattaqun ndax ñu moytandiko la'allahum ndax ñom yattaquna ñu moytandiko sunu borom subhanahu wa ta'ala bayina aya yoyu mu ñew di wax ak yonent yalla sallallahu alayhi wasallam diko orienté lutax dafa am bis len ci ay julit yo xamne seen yere dafa oyof nit kenn duko jappé yere nit kenn duko jappé teen wu yaram nit kenn duko jappé rafetaay nit kenn duko bañé ñaaway nit kenn duko bañé ñaak nit kenn duko bañé yere bu tilim yeen dafa toog ak ay sahaba bilal ci la bokkon ibnu mas'ud ci la bokkon ak ñen ñu melni ñom fuqara'ul mu'minin kal bilal wa ammar wa suhayb ak ñeneen Saad ibn Abi Waqqas mu ne am na ci ñoo xam ne bëgguma tudd seen tur bi ñu toogee yeneen bi lesaan gis ponkalu yéeféeri ñoom Abu Jahlin ñoom Umay ibn Khalaf ponkal yu ngand yooyu yeneen bi gis leen léegi yeneen bi bëgg ñii jóg pour ñee ñëw toog mu waar leen ñu nekk ay julit parce que day xalaat doomu aadama la kesse day xalaat ne ah comme ñii dañoo xaw a ñàkk te ñii ñoom ay patron lañ xëy na dañuy am complexe toog fi ak ñii yonente bi di bëgg xalaat pour ñii jóg comme nam ko defee woon ci abasa wa tawalla rek aaya bi daal di waaj taw yàlla mu ne ko wala tatrud lazina yaduna rabbahum de bul dàq gaa yi woo seen borom di ko jaamu de bil ghadawati wal ashii ñii woo seen borom ci suba yi ak ngoon yi al ghadawa moy fi jant bi fanke buñ julle fajar ba pare ak jant bi di fenk lol moy ghadaba tok fofu di tuddu yalla ashi moy digeunte takusan activiste teur yu baxa tuddu yalla ngi non teur yoyu nya fay tuddu sen borom diko jaamu ñom ñi ñoo tok sa wet ngalla wa yow muhammad bu len dak mukk mukk mukk bu len joglo mukk ndax lan mune ñi tok sa wet yuriduna wajhahu ndax ñom jëmmi yalla rek lañ bëgg yalla rek mo len ñor amma ñi nga xamne ñom ay yéfer lañ war sax du tax ñu waru mune te na nga yek ne ma alayka min hisabihim min shay di yow ya len di regle ëlëk yow mal xiyam gis nga gis ngeen yalla kan lay orienté wat ni kan yenent bi kon kenen nak su yalla di tegaat yenent bi ni diko orienté wat diko juwenti wat ndax lu mu xalaat defago ko sax ba pare mu ne ko ëlëk yow mal xiyam di yow ya len di até ma alayka min hisabihim min shay di yow ya len di até ëlëk yow mal xiyam kon nit du yéré bu ken xol nit ndax yéré bu ken xol nit ndax jëmmam bu xol ken xol nit ndax yaramam bu ken xol nit ndax ñakam bu ken xol nit ndax febaram ñu bari say yeen say dañuy trompé wu ci xol nit ci yeb ci yaram xol nit ci melokan bu ëlëk rek nga ñu ila wëjju gis nga sax jour ñu ñi nga xamne ab mirum aduna la day gis sen say ben policier bu civilu wala ben gendarme wala ben nangam rek nga gis ben way di ngand ngandlu di khatara yu keut keut rek way ni won ko ben carte rek mune eh maangi jeglu maangi jeglu loy jeglu gis nga lan motax koku am problème bané maangi jeglu c'est parce que yéré la xol c'est parce que melokan la xol c'est parce que affaireu aduna la xol xolul mbirum sunu borom subhanahu wa ta'ala lolu lu jara baye xel la amna ben chef de canton dafa wo ben way waji yexe ñew rek mu ne dem leen ngeen woko ñu wa waji yexe ñew mu yonne ñettelu ndaw waji ñew rek mu dor ko pes teer ba waji mbaxna bi naaw waji seug for mbaxna bi seug xol ne ko doto dorati mu ne lan mu ne doto dorati nit mu ne boy doto dorati ba dor la nga nan doto dorati wa ñu ne ko wa dor nga ma kay way doto dorati ndessane wa ji ñibi bala tak san mu de bala tak san mu de motax nit nañ def attention wa kenn du togn togn baax ñetti ñaan yalla du ko delu da'watul mazlum da'watus sa'im da'watul walid ñaanu wayjur ñaanu ku wor ñaanu ku togn yalla du ko delu baye xel lol bax kon du yow ya len di atté wama min hisabika alayhim min shay yow kom do len atté ñom tamit du laté kon kan moy atté yalla wama min hisabika alayhim min shay mbiri lol yow do len atte ñom duñ lat bis bo len daqe nak fatatrudahum fatakun min az-zalimin bis bo len daqe di nga bok ci togn kat yi kala yalla di waxal ah yalla ne yonent bi bul def li bis boko defé di nga bok ci togn kat yi kon bu yalla nan yonent bi togn kat kon kenen nak fatakun min az-zalimin wala li do ayé kon nan len baye xel ay bu baakha baakha baax gis nga yalla amul ku am martaba ci kanamam amul ku reuy xam nga yalla kan mo la xam ku ko top ku def lim beug ku def lim wax lol kessa la munaw ka zalika fatanna ba'dhum bi ba'd ni la natto ni la examiner ñen ñi ci kaw ñeneen ñi ay yere lañuy xol alal lañuy xol ah yene say nga deg ñu ne waaw na am ñu wacc saisi way waaw na am ñu wacc saisi lu tax ñi wacc ñoo ñu saisi wa ke seen yere daa saway dama ci ginaaw way ah xala saway abul khalis mbubu sol rafetu ay mbubu rek lañuy xol Sénégal waaw sa yo demé ci xew ñuy wacc saisi ñet ay nit seen yéré da yof wala indalé wuñ fi dara wala kenn xamulén kessé gis nga lool nak nattu la yalla daf koy téré borom bi néna lool la natto nit ñi ah très bien mo ngi dëgg la ko gis ñuy tam dem amul étage ay barak la am kër gi amul bundu kër ay xot pot wala ay pono kër gi dafa am ay ndox yu ta picci yi di ci lek ndaysan buñu añé duñu rër duñ dégg ñu ñi ay dëmm lañ kenn musu gis borom état sénégal ñu né dëmm la wax leen mako mu ngeen ko gis mu wax gis nga wax na dëgg lu leer nañ ñi la li nak fitna la natt la bu yalla natt ba'dhum bi ba'd li yaqulu pour ñu wax aha ulai man allah alayhim ndax ñi la yalla tek suñu kaw may leen ay xéewal ñun bayyi ñu suuf borom gram bu yu cëk yi tuti ñi ay ñi naka lañ mëna amé trang suñu kaw allahu akbar borom bi neena alayhi sallahu bi alam bi shakirin ndax du man yalla ma leen gëna xam ñi may sant okay ñi sant yalla yalla xam na leen yalla nañ ci yalla boole yalla nañ yalla boole ci ñukoy sant borom bi wax na wa ma bi ni'mati rabbik fa hadis borom bi wax na wa in shakartum la azidannakum bu ngeen ma santé rek ma doli len yalla nañ yalla boole ci sant kay mbokk yi lool moy dar su tay assalamu alaykum wa rahmatullahi